do przodu. Ciężko przewidzieć, co przed nami. Jesteśmy przygotowani na większą ilość pacjentów. W tym tygodniu kolejne szpitale zostaną otwarte m.in. w Pyrzowicach i Ciechanowie. Angelika Borys i troje innych liderów Związku Polaków na Białorusi przewieziono z miejskiego aresztu tymczasowego do aresztu dla osób, którym wytaczane są procesy karne. W poniedziałek mają się odbyć ich przesłuchania. Redaktor gazety Nasza Niwa Andrzej Dyńko powiedział, że liderzy polskiej mniejszości najwyraźniej stali się zakładnikami pogorszenia relacji między Mińskiem i Warszawą. Andrzej Poczobut to znakomity dziennikarz i działacz kultury, a Angelika Borys jest szanowaną i cieszącą się autorytetem działaczką społeczną. Nigdy w ich wypowiedziach i działaniach nie widziałem zarzucanych im czynów rozpalania jakiejkolwiek wrogości. Niestety, jak mi się wydaje, stali się pionkami w bardzo nieprzyjemnej grze. Białoruskie media zwracają uwagę na to, że polscy liderzy oficjalnie zostali zatrzymani w związku z postępowaniem karnym dotyczącym m.in. podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu w Małopolsce i na Podkarpaciu. W całym kraju ochłodzenie. Na termometrach maksymalnie 7 stopni na wybrzeżu, 9 na przeważającym obszarze kraju, 11 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzyciakiewicz, witam Państwa. Dziś Niedziela Palmowa. Rozpoczyna się Teatrum Dei Wielkiego Tygodnia, który finał będziemy przeżywać w Niedzielę Zmartwychwstania. Do godziny 7:00 zapraszam na pierwszą część niezwykłego spotkania z Janem Kantym Pawluśkiewiczem i jego oratorium. Zabotek mocy, Pan dobroci on co dnia nam otwiera oczy. Na orzeł jest nasz Pan, Pan błogosławiony. Na orzeł jest nasz Pan, Pan człowiek zdziwiony. Na spotkanie wyjdźmy wraz, bo to Pan dobroci. Zrzućmy to, co więzi nas, wyjdźmy z męki nocy. Idzie Pan, z każdy ciało chłodzi. Pan jest mocą cichych łask, strumieniem dobrodziejstw. Niedziela palmowa. Przez tę ziemię przeszedł Pan. Misterium męki pańskiej, słowa Leszek Aleksander Moczulski, kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza. Witamy Pana pięknie. Dzień dobry, witam. Przejdziemy sobie dziś wspólnie ze słuchaczami historię Wielkiego Tygodnia zapisaną w nutach. Była to sobota 26 marca 2005 roku, kiedy późnym wieczorem na krakowskim rynku stanęła scena. Jakoby ażurowe pałace Jerozolimy, trochę jak fragmenty korony cierniowej, średniowieczne malowidła, śpiewacy, aktorzy, no i muzyka. Czy premierowe wykonanie pamięta się zawsze? To premierowe pamiętam, jeśli nazywamy to premierą, ale to była w jakimś sensie wicepremiera, dlatego nazywam, dlatego że właściwej premierze nie towarzyszyła scenografia i inscenizacja. Rzecz była zamówiona przeze mnie, no i potem dzięki szczęśliwemu zbiegowi i okoliczności zostało premierowo to wykonane w kościele na zaproszenie proboszcza w kościele świętego Józefa w Chorzowie, nieco wcześniej. Natomiast to, co pani pięknie opisała, to było zaproszenie przez krakowskie biuro festiwalowe i to już była reżyseria, jak pamiętam, pana Jerzego Fedorowicza, Jerzego, i ku mojej satysfakcji i mam nadzieję, jeśli tak można nazwać, mam nadzieję, pięknie wywołany ten nastrój, który mnie towarzyszył, a przez reżysera został przedstawiony plastycznie dla publiczności na rynku krakowskim wielotysięcznej. No, to jest innego rodzaju jakby odbiór, o, tak bym to nazwał. Czy te malowidła, ta gra aktorów, może troszeczkę jak rzeźb średniowiecznych, te formy się dopełniały trochę jak taka śpiewogra albo nawet forma operowa niemalże? Tak, bardzo dobrze pani to odczytuje. Intencją reżysera, jak mi powiedział, było zanurzenie w historii. Dlaczego zanurzenie w historii? A więc dlatego, że wcześniej ja powiedziałem mu, że chciałbym w muzyce wydobyć te elementy, które są w naszej tradycji, wielosetletniej tradycji tego święta, ale też mówić językiem współczesnym. Spektakl nie mógł łączyć tych elementów z powodów oczywistych, ażeby nie stało się to przedstawieniem, które ma coś więcej przedstawiać niż istotę sprawy, czyli Wielki Tydzień. Natomiast jak zobaczyłem obraz i potem kolejne obrazy, one były wspaniałym ożywieniem, tak powiedziałbym, malarstwa XVII-XVIII-wiecznego, skupionego wokół sakrum, skupionego wokół obrzędu, skupionego wokół obyczaju, skupionego wokół miejsca i tak dalej, przywołany świat i przywołane dni Wielkiego Tygodnia od Niedzieli Palmowej do soboty, do rezurekcji, do zmartwychwstania. Taka idea przyświecała reżyserowi. Szczęśliwie nie przychodziło mi do głowy żadne konsultacje, żadne poprawki. Ta estetyka odpowiadała. Panie, daj na nas nasz Panie, żeby się Twoje stworzenie, raz miłe obiecie Twoje, po nam je obrócić łaskawie. Odpuść się nam winy nasze, które nie mamy zawsze, zawsze. utwór podzielony jest na 6 części, od introdukcji aż po Wielką Niedzielę, a w każdym z tych dni opowieści. No o to mi chodziło. Chodziło mi taką, przepraszam, że to tak nazwę, taki rodzaj no, awantury, przepraszam za to, ale w jakimś sensie tutaj zgadzam się z tym, co powiedziałem tak radykalnie. Trzy rzeczy. Muszę krótko opowiedzieć o dłuższej historii, ale postaram się krótko. Ale mamy czas. Aha, cofnijmy się nieco, kiedy z różnych powodów byłem na Śląsku. Śląsk zawsze był blisko mnie, a jeszcze poprzez obecność prawie bardzo intensywną w pracy z panem Kazimierzem Kucem, no więc ten śląski Kuc i ta moja obecność w parafii w jakichś sprawach, i tam zobaczyłem, nie będąc w tych dniach świątecznych, tylko pokazano mi dokumentację fotograficzną z obchodów świąt wielkanocnych na Śląsku. Proszę pani, no zdumiało mnie to w najwyższym stopniu, a to z tej przyczyny, iż było to pokazywanie w sposób taki, jak w Ameryce widziałem Indianie, pokazuje się historię Indian w Ameryce. Ludzie poprzebierani w tych pątników, a więc rzucanie odzieży i witanie, i hosanna, to w takim obyczaju śląskim, bardzo dosłownym, naiwnym i przez to bardzo pięknym. I to było nadzwyczajnie wiarygodne, zachwycające. No i do tego trzeba dodać imponująca sprawa w wykonaniu pana Dudy Gracza, naszego wielkiego malarza. Mianowicie w każdym dniu tygodnia, czy na każdy dzień tygodnia, pan Duda Gracz malował kilkumetrowe malowidło, które akompaniowało temu obyczajowi. No, to mnie zachwyciło. Z jednej strony tutaj ta ścieżka tego naiwnego przedstawiania, ale jakże wiarygodnego i pięknego. I z drugiej strony wielki artysta akompaniuje tym swoim talentem, tym pątnikom, tym wszystkim, którzy tam brali w tym udział. I wtedy padło z boku, a może by pan. No i pan przyjechał do Krakowa, podrapał się w głowę, no i zapomniał, ale po jakimś czasie było pytanie, a czy pan? No i pan wtedy już nie tracił czasu, czyli zacząłem szukać jakiegoś, no nazwijmy to zastępczo, libretta. Ale przede wszystkim chciałem zanurzyć to, teraz już mamy ten wątek, który zerwałem. Chciałem to zanurzyć dość głęboko w historii, w tradycji. I nie tylko tradycji polskiej, ale tradycji łacińskiej, stąd fragmenty po łacinie. No, ale zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego poety Leszka Aleksandra, którym wówczas bardzo intensywnie pracowaliśmy wcześniej i później. Więc telefon do pana Leszka Aleksandra, ale mówi, słuchaj, od 9 lat mam to w szufladzie. I co pani na to? Tak miało być. No właśnie, to jest bardzo trafne. Chociaż żeśmy tego nie byli pewni. To znaczy ani on, ani ja, który o tym nie miałem pojęcia. No w każdym razie mamy do czynienia z jakimś fenomenem. I wyjął z tej szuflady niezwykły, no nie scenariusz, no poetyckie ujęcie męki pańskiej. O, tak bym nazwał. Natomiast moją ambicją, która się jakoś tak po drodze ukształtowała, pomysł ukształtował się taki, ażeby, no są wielkie utwory, nawet nie śmiem tutaj mówić o wielkim Karolu Szymanowskim, o Bachu, to znaczy śmiem, ale one są wielkie i historyczne, natomiast mnie trochę awanturnikowi, proszę traktować to w cudzysłowie, chodziło o to, ażeby ogarnąć, objąć cały wielki tydzień od Niedzieli Palmowej do zmartwychwstania, a tego w literaturze muzycznej na nie moją było. Wiedzę nie było. I ten argument mi wystarczył. I tu postawimy kropkę i zaprezentujemy słuchaczom kolejny utwór z drugiej części Niedziela Palmowa, zatytułowany Przez tę ziemię przeszedł Pan. Thank you. Elżbieta Towarnicka, Justyna Steczkowska, Zbigniew Wodecki, słowa Leszek Aleksander Moczulski, no i oczywiście kompozycja naszego gościa Jan Kanty Pawluśkiewicz. Czy Niedziele Palmowe w Nowym Targu na Podhalu właśnie tak wyglądały? No więc nie wyglądały tak, bo to, co najbardziej absorbowało, to znalezienie zimową porą, no bo na Podhalu o wiele później przychodzi ta wiosna. To, co najbardziej absorbowało, to znalezienie bazi, żeby z tego zrobić palmę. Natomiast Niedziela Palmowa była znacznie skromniejsza. Odbywało się to już wewnątrz kościoła. Nie miało to takiego charakteru, jaki ja zaproponowałem, ale to, co ja proponuję, to jest wyobraźnia. Ale coś tam oczywiście nieświadomie przenika z tej atmosfery powitania. Hosanna, Hosanna, Dawid Filio, Hosanna, Dawid Filio. Coś z tego jest, to znaczy jest jakiś ślad tej estetyki, tej muzyki dość prostej, dość takiej tanecznej, tak to chciałem ująć. Szukałem jakichś rozwiązań, no naprowadziło mnie na to, co Państwo słyszycie. A potem już nie było innej rady, tylko trzeba było to próbować wykonać, nagrać. Jest jeden architekt i kompozytor, który z właściwym sobie wdziękiem i lekkością od lat robi swoje, tworząc wspólnie z pewnym wierzącym poetą, wspólnie tworzą duże formy muzyczne na tematy religijne. Pan mierzył się z tekstami już gotowymi, z tą kompozycją, z tym dziełem. Tą kompozycją, tak. Ponad dwa lata, dobrze ponad dwa lata, ale pewnie bym to napisał szybciej, znacznie szybciej, tylko w pewnym momencie, mimo tego, iż miałem do czynienia za partnera pana Leszka Aleksandra, człowieka czułego, delikatnego, poetę, doszło do jakichś pewnie przeze mnie zawinionych, ale nie czułem się winny, jakichś takich takich może wymagań, czy zmian w tekście, lub jeszcze inaczej, moja muzyka poszła w jakąś stronę, którą ja uważałem za stosowną, a pan Leszek nie. Coś w tym rzeczy, to już było dość dawno, więc tak precyzyjnie nie pamiętam. No, najgorsze, że doszło do chwilowego zerwania kontaktów we współpracy i kontaktów towarzyskich. No i wtedy ja poprosiłem pana innego poetę do kontynuowania. No ale panie, no to w ogóle nie było to. Więc odczekałem jeszcze, żeby poeta wymiękł trochę. Skruszał. I potem nawiązaliśmy znowu. No bez przeszkód, no jak mówiłem, te rzeczy były ujęte w niezwykłej formie poetyckiej i zachwycającej dla mnie. No ale czasem bywa tak, że coś trzeba zmienić, że takiej formie dłużej panu Leszkowi z trudnością przychodziło zmieniać tekst, no bo to zbyt brutalne mu się wydawało. Ja z kolei uważam, że to jest konieczne. No więc jakiś konsensus żeśmy znajdywali, ale już bez bez rozstań zupełnie niepotrzebnych. O. To był wielki tydzień, który musiał pan skondensować w 70 minut? Tak. Potem zostało to skrócone do 60 chyba. Nie wiem, jaka jest teraz, nie przypominam sobie, jaki jest aktualny czas kompozycji. Być może około 60, może nawet 58. Chodziło o to, że z jednej strony chciałem zrealizować to, co chciałem zrealizować, to opisać, co chciałem opisać, czy napisać. Natomiast z drugiej strony są granice dla słuchacza. A słuchanie muzyki powyżej jednej godziny jest dla słuchacza zbyt uciążliwe i percepcja jest inna. Nie należy tej percepcji narażać na szwank, proponując koncert powyżej jednej godziny. Takie moje są doświadczenia i chciałem się tego trzymać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mundus fidelis jubilet, Jesus redemptor omnium mortis erit principem. Fragmenty, które wielka literatura muzyczna zna, pasja bachowska, to co napisał pan Karol Szymanowski, no, najpiękniejsze fragmenty, które sam zresztą uważa, Stabat Mater, najpiękniejsze to co znamy w literaturze muzycznej autorstwa pana Karola Szymanowskiego, potwierdzone zresztą historycznie przez niego, on uważał, że to jest najlepsze to co napisał. Dobrze jest nie słuchać tego, zapomnieć, tak ja doszedłem do wniosku, zresztą nie trzeba było dojść, no taki mam zwyczaj, czy inaczej, jak to by powiedzieć, no podążać swoją ścieżką w zgodzie z poetą, wspaniałym poetą, no i w zgodzie z jakąś swoją logiką, wiedzą, erudycją i specjalnie nie domagać się od siebie przesadnej cenzury, dlatego że mamy do czynienia z czym nikt się dotychczas nie zmierzył. No, więc nie chcę tutaj się puszyć specjalnie, ale jak podkreślam, no nie znam, kto by od Wielkiej Niedzieli. Pewnie, że można do tego podejść krytycznie, ale są tam bardzo dobre kawałki też. Święta Gra, Misterium, czyli Święta Gra, Misterium Męki Pańskiej. Przez tę ziemię przeszedł Pan. Część trzecia, Wielki Czwartek, Modlitwa Drogi oraz Adorujmy Zawsze Go. Choćby człowiek odszedł, był daleki, Bóg kocha dzisiaj, Bóg kocha przez wieki. Jerzy Trela, Elżbieta Towarnicka, Jan Frycz, dobrzy, sprawdzeni, znajomi, wielkie głosy. I Filharmonia, przede wszystkim muzycy Filharmonii Krakowskiej i chór Filharmonii Krakowskiej. Ale też Justyna Styczkowska. No Justynka się pojawiła tutaj dlatego, że wie pani, jest taki obraz Delacroix, to się nazywa Wolność na barykadach. Wspaniała dziewczyna taka na barykadzie. I ona jako przewodniczka chóru jakby coś, ale tutaj przewodniczka tych pielgrzymów, tych pątników, jako jedna z takich ważnych osób, nazwijmy to solistek tego przedsięwzięcia, albo inaczej tego zwycięskiego marszu, no nie, zwycięskiej pielgrzymki do Jerozolimy. Taką postać szukałem i wówczas w tych latach, o których mówimy, kiedy to powstawało, Justynka wydawała mi się, to znaczy nabierałem pewności, że to jest właśnie ta osoba, która powinna to zrobić tym cudownym takim głosem bez identyfikacji ani sopran, ani jakiś popowy. Ona to potrafiła, no. No potem weszła w inne rzeczy, więc pewnie teraz by to była inna osoba. Chociaż kto wie, natomiast reszta towarzystwa i Jerzy Trela, i Janek Frycz, i Zbyszek Wodecki, no to jest moje towarzystwo. Pewnie pani zauważa, czy słuchacze zauważą, że to jest jakieś pęknięcie estetyczne, bo to przecież aktorzy dramatyczni, a Zbigniew Wodecki, no to trochę inaczej, ale Zbyszek to jest mój towarzysz od najwcześniejszych lat i wiedziałem, że to jest talent czystej wody, który potrafi się zmierzyć z taką bardzo trudną partią wokalną, bo znamy go z czegoś zupełnie innego. No i poza tym wchodzimy na rejon nieznany, a nic bardziej ekscytującego niż wchodzić na rejon nieznany. I Zbigniew Wodecki, i Elżbieta Towarnicka, i Jerzy Trela, i Jan Frycz, właśnie wszyscy byli podekscytowani wchodzeniem na ten trochę nieznany grunt, bo to nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale znowu troszeczkę połączył pan głosy z estrady z głosami tej sceny serio. Tak, no miałem doświadczenie kilka lat wcześniej takie z po raz pierwszy przy Niesporach Różmierskich, gdzie pani Towarnicka i reszta naszego towarzystwa z panią Banaszak raptem i Zbyszek Godecki i Grzegorz Turnał. No trochę dziwadło, ale fenomenalnie zgrani po kilku koncertach stworzyli kreacje, które są niedościgłe i mówię to świadomie niedościgłe, że od tego czasu jakieś zastępstwa były, ale to w ogóle. Więc ośmielony tym eksperymentem przed laty, chciałem ten eksperyment poszerzyć, czyli poszerzyć o aktorów. No i stąd się wziął Jerzy, którego od wielu, wielu lat, od jego samego początku pracy jako aktor, kiedy ukształtował się jako aktor, znałem go z Teatru Stu. Janek Frycz był mniej znany, ale zakolegowaliśmy się od razu. To wspaniałe, kiedy pytałby się, jak byś chciał, żebym to... Mówię, Jan, ty jesteś aktorem wielkiej rangi, rób tak, żebyś ty był ze sobą w zgodzie. No i to była cała moja reżyserska uwaga, jeśli mogę tak powiedzieć, czy kompozytorska uwaga. Jan Kanty Pawluśkiewicz, Misterium Męki Pańskiej. Krew i ciało, zbawienie świata, naszego Boga, naszego brata. co życiem, tym oraz przyszłym, Pan ustanowił cud Eucharystii. Zdumione moce, Bóg z ludźmi razem, stół z Eucharystią, Bóg na ołtarzu. Przyjść może każdy, karmi on tego, kto się ucieka do serca jego. Krew i ciało, zbawienie świata, naszego Boga, naszego brata. Pokarm co życiem tym oraz przyszłym, Pan ustanowił chleb Eucharystii. Kto poznał biedę, obelgę, potwarz, kto zna chleb gorzki, a nawet rozpacz, kto łaknie prawdy i dnia dobrego, ten w Eucharystii pozna i jego. Jan Kanty Pawluśkiewicz, architekt i kompozytor. Czy architektura... Architektem ostrożnie, bo architekt, owszem, proszę przedstawiać mnie, owszem, architekt in spe. In spe. Czy studiowanie architektury pomagało w komponowaniu? To jakoś ustawia w głowie? Ależ tak, ja się dziwię, że w ogóle kompozytorzy nie studiują architektury. To jest podstawa kompozycji. Dlaczego? A więc dlatego, że architektura oprócz swoich ambicji plastycznych, niezbędnych przy projektowaniu formy, bryły architektonicznej, architektura uczy logiki, architektura uczy porządku, architektura nie uznaje hałaśliwości. Architektura uczy łączyć historię ze współczesnością. Wszystkie te elementy są niezbędne przy komponowaniu. No pewnie przy pisaniu piosenek, melodii i tak dalej, no to bym odpuścił. Ale przy komponowaniu większych form dobrze jest wcześniej studiować architekturę. Ja mówię to bardzo serio, dlatego że z architekturą związane i rzeźba, i malarstwo. No więc możemy tylko ponarzekać, że dopóki nie widzimy kompozytorów, nie spotykamy na wernisażach w Albertynie w Wiedniu, w każdym razie miło byłoby spotkać kompozytorów na wernisażu w Albertynie, ale są widocznie pochłonięci na tyle pisaniem i to dobrym, wspaniałym pisaniem, że im ta Albertina jest do niczego niepotrzebna, albo może są wtedy, kiedy mnie nie ma. No być może. Być może. Część czwarta, Wielki Piątek, Pojmanie oraz Przy Bramie Wschodniej. Zdradzony, pojmany, oto Bóg przed nami staje sprawiedliwy. Bóg żywy, prawdziwy. Człowiecze, gdzie rozum, gdzie żal, gdzie bojaźń, gdzie trwoga? Ludzkie grzechy wciąż krzyżują Boga. to wielkie misterium dziejące się na krakowskim rynku. Czy ten plener krakowskiego rynku, z jednej strony publiczność skupiona i przeżywająca to, co widzi i co słyszy, z drugiej gdzieś bokami przemykający się gapie i turyści, to trochę właśnie tak jak 2000 lat temu? Nie mamy zapisów. Ja myślę, że bliskie to jest. Bliskie to jest, bo przecież nie wszyscy w tym uczestniczyli 2000 lat temu. No była ta, ja sobie imaginuję tylko, jak to przywołuje ten świat, ten nastrój, tą radość, tą euforię Niedzieli Palmowej. Potem Wielki Czwartek, który tutaj się zanurzamy w moją tradycję góralską, ale bez elementów góralskich. Zanurzamy się nie w muzykę góralską, nie o to mi chodziło, tylko ja pamiętam Wielki Czwartek z tym wielkim ogniem i pamiętam tę wzruszającą atmosferę, ale równocześnie tajemniczą małego, prostego chłopaka, który niewiele ze świata jeszcze rozumie i słyszy ten wspaniały, choralny zaśpiew, a właściwie solistyczny zaśpiew Flectamus z Genua, a chór powtarza Levate. Flectamus z Genua, zegnijcie kolana, Levate, powstańcie. To nam nie robiło ogromne wrażenie, potem wychodzimy i ten ogień wielki, no nie mówię watra, bo to przecież nie chodziło o jakieś góralskie i tak dalej. Ten wielki ogień, który jest w obyczaju Wielkiego Czwartku. No a potem zacząłem sobie to wszystko składać na granicy bluźnierstwa niemalże, dlatego że rzecz polega na tym, że te śpiewy entuzjastyczne, które mi witają Chrystusa wjeżdżającego podczas Niedzieli Palmowej, a więc ten entuzjazm, ta radość, to jest na tą samą nutę, którą potem oni śpiewają ukrzyżuj, ukrzyżuj go. To wydawało mi się do pewnego stopnia nadużyciem, ale tak to rozumiem, że tłum z jednej strony entuzjazmuje się, wyraża swój jakby może najprawdziwszą radość wyraża. Z jednej strony, ale niewiele brakuje, żeby ten sam tłum wyrażał radość i agresję jakby tymi samymi środkami. To nie jest tak wprost bardzo podobne, ale ja to próbowałem, napisałem tak, że tekst o rozpaczy i agresji ma muzykę, która się wzięła z radości i entuzjazmu powitania. Tak to widziałem. Prawdopodobnie historycznie z literatury tak to zostało zapisane, że ten sam tłum, który entuzjastycznie witał z palmami, potem krzyczał ukrzyżuj. Tak. Wielki Piątek. Bądź uwielbiony. Jak Wielki Piątek wyglądał właśnie w tej tradycji góralskiej? Jako ten Wielki chłopak. Wielki Piątek nie kojarzy mi się z żadną muzyką. To jest dzień, gdzie po ukrzyżowaniu jest ta cisza, gdzie ołtarz jest zasłonięty. Proszę wybaczyć, ale ja Wielki Piątek zapamiętałem, to scenę zapamiętałem, no i niesłychanie to imponowało, mianowicie górale poprzebierani za górali, czyli w pełnym rynsztunku góralskim, mieli wartę przy grobie Chrystusowym, tym góralskim, w tym kościele Najświętszego Serca. I tak szczerze powiem, proszę mi wybaczyć, ale mnie najbardziej interesowali, czy tam głowa im drgnie, czy ręka drgnie podczas tej warty półgodzinnej, czy drgnie ręka, czy noga, czy coś takiego. No nigdy nie drgnęło, ale najbardziej skupiałem się nad tym. I proszę wybaczyć, takie są moje powroty pamięciowe, takie sceny zapamiętałem. No, a czy mały chłopiec marzył, żeby właśnie w takim stroju góralskim stanąć tam razem z tymi góralami? Do pewnego stopnia. Podziw mój był, ale nie do końca już chciałem się identyfikować. To tak żartownie, no, na marginesie.